الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا قومك من الظلمات إلى النور فذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العلي العظيم. درشي فري اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مع بن الزود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد سورة ابراہیم کی تفسیر کا بیان رمضان سے پہلے شروع کیا تھا. ماہ رمضان المبارک کی وجہ سے یہ بیان منقطع ہو گیا تھا اور ماہ رمضان میں اسی مناسبت سے موضوعات بیان ہوئے تھے. آج پھر بحمد اللہ تعالی تفسیر کا مسلسل بیان جاری کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عید کا تیسرا دن ہے اور آج ہمارے اس شہر میں برسات ہو رہی ہے اور تھوڑی سی دیر میں ماشاءاللہ شہر جل تھل ہو گیا ہے. اسی وجہ سے شاید لوگوں کو کچھ آنے میں دشواری بھی ہوئی ہوگی. بہار اللہ تعالی اس بارش کو ہمارے لیے باعث رحمت بنائے اور اس میں ہمارے لیے خیر بھی خیر ہو. پہلے یہ بیان ہوا تھا. اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا. یعنی جو نبی جس قوم کی طرف آیا اس کی زبان اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو سکھائی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے رسول بن کر آئے. اللہ نے آپ کو ساری زبانیں سکھائیں. قرآن ہی میں نبیوں کا بیان ہے. کوئی جتنے بھی انبیاء کا ذکر 25-27 کے قریب, ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیان میں یہ بھی ہے اللہ نے انہیں جانوروں پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی تھی, اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی زبانیں جانتے اور اب بھی سب کی زبانیں سنتے ہیں اور اللہ کی عطا سے جانتے ہیں, یہ میں تفصیلی بیان کر چکا. اور یہ بھی کہ اللہ تعالی جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ دیتا ہے, ہدایت دیتا ہے, اور وہی عزت والا ہے, حکمت والا ہے. اس موضوع پر بھی گفتگو کر چکا ہوں آپ حضرات نے سنی. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے اجالے میں لائے. اس کے تحت بھی یہ بیان کیا تھا کہ نبی لوگوں کو اندھیروں سے اور اندھیریوں سے نکالتے ہیں, وہ کفر کی اندھیری ہو, کفر کی تاریکی ہو, ضلالت گمراہی کی تاریکی ہو, نفاق کی تاریکی ہو, نافرمانی کی تاریکی ہو, اخلاقی خرابی ہو یا کوئی اور خرابی ہو, ان سب سے نکال کر لانے والا کون ہے؟ اللہ کا نبی. یہ کام اللہ نے کس کے سپرد فرمایا؟ نبیوں کے سپرد فرمایا. ان کی مدد کے بغیر, یعنی انبیاء کرام کی مدد کے بغیر کسی کو روشنی اور نور ملتا نہیں. ہدایت دینے والا اللہ ہے, مگر اللہ ہدایت کب دیتا ہے؟ جب قوم میں اپنے نبی کو بھیجتا ہے, نبیوں کے ذریعے دیتا ہے. اور اب یہ کام اولیاء کرام انجام دے رہے ہیں کیونکہ وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں اور ان کے تابع ہیں, فرما بردار ہیں. اس کا بیان اس آیت کے شروع میں بھی ہوا اور پھر یہ دوبارہ بیان ہوا ہے. اس سے میں اور آپ کی اچھی طرح جان لیں, ذہن میں اس کو پختہ کر لیں, پکا کر لیں کہ ہر شے کا خالق پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے, ہدایت کا خالق بھی اللہ ہے, مگر ہم جو یہ کہہ رہے ہیں تو قرآن کے بیان کے مطابق کہ یہ نبی ہیں جو قوم کی ہدایت کا باعث بنتے ہیں, جو لوگوں کو اندھیریوں سے, تاریکیوں سے, ظلمات سے نور کی طرف لاتے. اگر قوم نہیں لاتے ہیں تو پھر قرآن کے اس بیان کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ جو بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر بھیجا, تو نشانیاں وہ جو لائے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے نشانیاں, اللہ کیا فرماتا اخرج قومک من الظلمات الى النور, کہ وہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے اجالے میں لائے. یہ موسیٰ علیہ السلام کو منصب ملا ہے. یہاں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں, گمراہ کرنے کا منصب شیطان کو نہیں ملا, مہلت ملی, لیکن نبیوں کو تو ہدایت کا منصب دیا گیا. یعنی یہ کام گمراہ کرنا جو شیطان کو کام نہیں ملا ہے, اس کو اس کے لیے مہلت ملی ہے, اور نبیوں کو تو ہدایت کا کام دیا گیا. تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں جس کو کام دیا جائے اس کو اختیار بھی دیا جاتا ہے, قوت بھی دی جاتی ہے. سمجھنے کے لیے بات کروں, بادشاہ اگر کسی کو وزیر خزانہ بناتا ہے تو اس کا کام کیا ہے؟ وزیر خزانہ کا، خزانے کو استعمال میں ناناسب کی ہدایت کے مطابق، بادشاہ کی ہدایت کے مطابق، کیونکہ اس کو وزیر خزانہ کس نے بنایا؟ بادشاہ نے. اگر یہ کہا جائے کہ جی وزیر خزانہ کو کوئی اختیار نہیں، کوئی قوت نہیں، تو پھر وہ وزیر کیوں کہلاتا ہے؟ اس کو جب وزارت دی گئی تو اختیار تصرف کرنے کا اس کو حکم دیا گیا ہے. تو اب اگر وہ اپنے اختیار کو استعمال کر رہا ہے تو اس اختیار کا اصل مالک بادشاہ ہے، مگر اسی نے آگے اس وزیر کو دیا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ بات تھی. آپ یقین رکھیں سمجھنے سے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے ہدایت کا، مگر اس نے اپنے نبیوں کو جب یہ کام سب کو دیا تو اس کا اختیار بھی دیا اور اس کی قوت بھی عطا کی. اب اس سے یہ نہیں ہوگا کہ نبی خدا کے برابر ہو گئے. اگر کوئی یہ سمجھے گا تو یہ اس کی غلطی ہے، کیونکہ اللہ کے برابر یا اللہ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. وہ لوگ تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر نبی ہدایت دے سکتا تو پھر فلاں کو ہدایت کیوں نہیں دی، فلاں کو ہدایت کیوں نہیں دی. میں نے کتنی مرتبہ ان باتوں کا جواب دیا ہے. جس طرح آج بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے ہیں، تو اگر نبی ہدایت دے سکتا تو ابو جہل کو ہدایت کیوں نہ دی، ابو لہب کو ہدایت کیوں نہ دی، ولید بن مغیرہ کو ہدایت کیوں نہ دی. وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہدایت دے سکتے تھے تو کیوں نہیں دی. تو میں اس کے جواب میں یہی پوچھتا ہوں، یہ بتائیں کہ اللہ ہدایت دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو پھر اللہ نے کیوں نہیں دی؟ نبی کا ذکر تو بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے، نبی ہدایت نہیں دیتا. تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر اللہ نے اس کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ لازمی بات ہے آخری جواب یہی ہوگا کہ اللہ نے چاہا نہیں. تو جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو اللہ کے حبیب نے بھی نہیں چاہا، بات ختم ہو گئی. کیونکہ حضور اللہ کی مرضی کے خلاف کرنے والے نہیں، اللہ کی رضا کے خلاف کرنے والے نہیں ہیں. تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کا اعتراض نادانی پر ہے، وہ ہر دن حقیقت کو سمجھتے نہیں. ظلمات کا لفظ جمع کا ہے، نور کا لفظ واحد ہے. پتا چلا تاریکیاں بہت ساری ہیں، نور ایک ہی ہے. نور ایک ہی ہے، اور یہ اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو بنایا اور اس نور سے ساری کائنات بنی. یہ سارے اسی نور کے پیغام ہیں اور نبی اسی نور کی طرف لاتے ہیں. لوگ تو نبیوں کو نور نہیں مانتے، جب مانتے نہیں تو مانگتے نہیں، جب مانگتے نہیں تو پھر لیتے نہیں. تو مانگیں گے نہیں تو ملے گا کہاں سے؟ ان کو ملتا بھی نہیں. اور جو مانگتے ہیں وہ مانگتے ہیں، جب مانگتے ہیں تو ملتا ہے، تو وہ خود بھی نور ہو جاتے ہیں. یہ ایمان کیا ہے؟ یہ بھی نبی پاک کی نور کی ایک شعاع کا نام ہے. میری بات نہ سنو تو آپ خود علامہ شبیر احمد عثمانی، جو علماء دیوبند میں بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، انہوں نے جو قرآن کی تفسیر حاشیہ لکھا ہے، بازار میں تفسیر عثمانی کے نام سے ملتا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مومن کا ایمان نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کرن ایک شعاع کا نام ہے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ جب ایک کرن کا نام مومن کا ایمان ہے تو خود نبی کی ذات میں کتنا نور ہوگا. ان کی نورانیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، ان کو اس طرح کے اعتراض کر کے خود کو خراب کرنا نہیں چاہیے، اور ان کے باوجود کرتے ہیں تو ان کی قسمت ان کی مرضی. ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ نبی لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاتے ہیں، اور اس بات کی ان کو طاقت قوت اختیار عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. جب اللہ کسی کو قوت و اختیار دے تو میں اور آپ انکار کرنے والے کوئی ہوتے نہیں. آئیے اس سے اگلی آیت پر گفتگو کرنی. اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کے دن یاد دلا اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا. یہ جو بات ہے یہ ذرا تفصیل سے کچھ بیان کروں گا, توجہ کیجیے. یہ سارے دن کس کے ہیں؟ ذرا اونچی کہہ دیجیے, اللہ کے. یہ دن اللہ کے, یہ راتیں اللہ کی ہیں. اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے, اپنے نبی کو فرما رہا ہے کہ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا جائے, یا اللہ یہ سارے دن تو تیرے ہیں, ساری راتیں تیری ہیں, پھر بھی حکم ہو رہا ہے کہ ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ, تو اس سے مراد کوئی خاص دن ہے؟ تو پتا چلا کہ دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں, مگر یہاں مراد تمام دن نہیں ہے بلکہ کچھ دن خاص ہیں. ہم بھی سب اللہ کے بندے ہیں, مگر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے تو پھر وہاں پر تکلیف آ جاتی ہے. ہر بندے کے ساتھ اس کی خوبی بیان ہوتی ہے. خاص بندوں کا ذکر آیا ہوا ہے عباد الرحمان, قرآن میں فرمایا دعوت کو ہم سب اللہ کے بندے ہونے کا کرتے ہیں اور سب اللہ کے بندے ہیں, مگر اللہ کا بندہ جسے اللہ فرماتا ہے وہ ہر ایک نبی خاص ہوتے ہیں. اللہ کے دن یاد دلاؤ کیا مطلب؟ کچھ خاص دن. تو میں نہیں کہتا, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت عبی ابن کعب اور حضرت مجاہد اور قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم, ان کے نزدیک اللہ کے دنوں سے مراد وہ ہے جن دنوں میں, بلکہ انہوں نے تو ان کو اللہ کی نعمتیں کہا, اور مقاصد کے نزدیک وہ واقعات ہیں جو گزشتہ امتوں یعنی قوم نوح, قوم عاد, قوم ثمود وغیرہ کو پیش آئے. تو حکم یہ ہوا کہ اپنی قوم کو وہ واقعات بتاؤ جو ان خاص ایام میں ظاہر ہوئے, خواہ وہ نعمت کی صورت میں یا حقیقت کی شکل میں. پتا کیا چلا؟ ان ایام سے مراد وہ دن ہے جن دنوں میں اللہ نے اپنے بندوں پر کوئی نعمت اتاری یا ان دنوں میں اللہ کے بندوں پر کوئی خاص مصیبت اتری. کچھ لوگوں پر عذاب اترا تو ان کے لیے وہ دن مراد ہے, اور جن پر انعام نازل ہوا ان کے لیے وہ دن مراد. بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوگی, ذرا توجہ کیجیے گا. پہلا مسئلہ تو ہم جو اس آیت سے نکالے ثابت ہوتا ہے, توجہ کریں, اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ بہت سے ششوپن میں رہتے ہیں, تفصیل سن کے اس کو سمجھ لیں. پہلی بات تو کیا پتا چلی اس آیت سے کہ ہم اگر عید میلاد النبی مناتے ہیں تو غلط نہیں کرتے, اللہ خود فرماتا ہے اللہ کے دن یاد دلاؤ. تو جن دنوں میں بندوں پر نعمت کا نزول ہوا ہے, اللہ کی نعمت نازل ہوئی ہے, وہ دن اللہ کے دن ہے. اور ربیع الاول کی 12 تاریخ جس میں ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں, یہ وہ دن ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس دن آئی. جب چھوٹی نعمتیں, اس کے مقابلے میں جو نعمتیں چھوٹی ہیں, جب ان کی آمد کا, ان کے نزول کا دن جو ہے وہ اللہ کا دن ہے, اس کو منانا چاہیے. تو اندازہ کریں کہ ان دنوں کے بارے میں پھر ہمارے پاس, یہ جو ہم منا رہے ہیں, ہمیں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. معراج ہم منائیں, شب براءت منائیں, شبان قدر منائیں, یہ سارے دن اللہ کے دن کہلائیں گے اور ان میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. میرے دوستو اور بزرگو, توجہ کیجیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ میں رہنے والے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے, جو ہمیں عاشورہ کہتے ہیں. آپ عاشور, یہ 10 دن کو ہی کہا جاتا ہے. محرم کی 5 تاریخ کو یوم عاشورہ اصطلاحاً کہتے ہیں, ویسے تو مہینے کی 10 تاریخ کہلا سکتی ہے لیکن اس دن تو کہا جاتا ہے مشہور ہے. واقعی 10 تاریخ جو میں عاشورا تھا وہ دو روزہ رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا ان سے پوچھو یہ 10 تاریخ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو ان یہودیوں نے یہ جواب دیا کہ آج کے دن اللہ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی, فرعون اور اس کا لشکر آج کے دن غرق ہوئے تھے, موسیٰ علیہ السلام کو ان سے نجات مل گئی تھی, تو ہم اس خوشی میں آج کا دن مناتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. یہ کام کون کرتے تھے؟ یہودی مدینہ منورہ کے رہنے والے اس وقت جو وہاں تھے, بعد میں ان کو نکالا گیا, تو وہ لوگ روزہ رکھتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آج کا دن منائیں, کیونکہ موسیٰ کی خوشی منانے کا حق ہم تم سے زیادہ رکھتے ہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو. فصامہ وامر بصیام, ہی حدیث کے الفاظ ہے, خود نبی پاک نے روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو, اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ آئندہ سال 9 اور 10 کا رکھنا, یعنی یہودیوں سے مخالفت ہو جائے, یہ 1 دن کا رکھتے ہیں, تم 2 دن کا رکھنا, تاکہ ان کی مکمل شباہت نہ ہو. لیکن اس سے پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس دن فرعون سے نجات ملی اس دن کا منانا نبی پاک نے بتا دیا کہ وہ دن جس پر اللہ کے کسی بندے کو نعمت ملی ہے تو وہ دن اللہ کا دن ہے اور اس کا منانا غلط نہیں. اندازہ کیجئے جس دن فرعون سے نجات ملے وہ دن منانا تو جائز ہو, اور جس دن ساری کائنات کو کفر و شرک سے نجات ملے, ظلمت سے نجات ملے, برائی سے نجات ملے, اور اس کا نجات دہندہ نبی پاک تشریف لائے, تو اندازہ کرو اس دن کا منانا کیسے غلط ہو سکتا ہے. جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن کے بارے میں انکار کرتے ہیں وہ ہرگز درست نہیں. اگر وہ اس دن خوشی نہیں مناتے تو نہ منائے, ہمیں ان سے کوئی جھگڑا نہیں, نہ مناؤ, کیونکہ جن کو خوشی ہوگی وہی منائیں گے, جن کو نہیں ہوگی وہ منا سکتے نہیں. سیدھی سی بات ہے, تو ہمیں خوشی ہے, ہم مناتے ہیں, مناتے آ رہے ہیں, انشاءاللہ مناتے رہیں گے. رہتا نہیں ان کا چرچا رہے گا, یہ ذکر ختم ہو سکتا نہیں. رہے گا تمہیں ان کا چرچا رہے گا, پر خواب ہو جائے جل جانے والے. اللہ علیہ وسلم ان بند کرنے والوں نے بڑی کوشش کی مگر خود بند ہو گئے, نبی کا میلاد بند نہیں ہو سکا, نہ ہی ہو سکے گا, یہ سلسلہ یوں ہی جاری رکھے گا. مجھے اور آپ کو پتا چل گیا کہ اللہ کے دن خاص ہے, ہر دن اللہ کا دن ہے, لیکن جو دن یہاں پر مراد ہے وہ دن خاص ہے. عجیب بات ہے, میری کتاب آپ نے شاید دیکھی ہوگی اسلام کی پہلی عید, اس میں یہ حوالہ موجود ہے. جنوبی افریقہ میں دیوبندیوں نے پوسٹر چھاپا کہ اللہ کے دن جو ہے ان سے مراد لوگ میلاد النبی لینے لگ گئے, معراج لینے لگ گئے. یہ مراد نہیں ہے بلکہ وہ جو پہلی قوموں پر دن آئے تھے, بنی اسرائیل پر جب من و سلوا اترا, یا قوم عاد اور ثمود کے جو دن تھے بس وہی دن تھے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ لوگ غیر مسلموں میں رہ کر اپنے آپ کو کیا بتا رہے ہیں. وہاں پر ہندو ہولی مناتے ہیں, عیسائی ایسٹر مناتے ہیں, کرسمس مناتے ہیں, یہ مسلمان کہلانے والے دیوبندی وہاں بھی کرسمس بھی مناتے ہیں, ہولی بھی مناتے ہیں, ایسٹر بھی مناتے ہیں بلکہ ان لوگوں سے زیادہ مناتے ہیں, اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں. اور ہم اگر میلاد النبی منانے کے لیے کہہ دیں تو یہ جناب شور مچانے لگ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ انہیں صرف چھ اے نبی پاک دشمنی ہے, ان کو حضور سے محبت, ورنہ یہ ایسی باتیں نہ کرتے. آپ ان کے سامنے شیطان کا تذکرہ کرو, ان کو مرچیں نہیں لگیں گی. آپ ان کے سامنے کافروں کا تذکرہ کرو, ان کو مرچیں نہیں لگیں گی. آپ ان کے سامنے نزدیوں کا ذکر کرو, ان کو مرچیں نہیں لگیں گی. کافروں کا, غیر مسلموں کا, جس مرضی قوم کا ذکر کر لو, مرچیں نہیں لگیں گی. جہاں نبی پاک کی شان بیان کرو گے, ان کو مرچیں لگنی شروع ہو جائیں گی. کیوں؟ واضح علامت یہ ہے کہ ان کے دل میں نبی پاک کی محبت, کیونکہ جس کو محبت ہوتی ہے وہ تو محبوب کا ذکر پسند کرتا ہے, بار بار کرتا ہے. آپ کو میں محبت کے بارے میں گزشتہ جمعہ تفصیل سے سنا چکا ہوں. محبت والوں کی کیا شان ہے, ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں. وہ مجنو جس کو لیلا سے محبت تھی, وہ ہر وقت لیلا لیلا لیلا لیلا کرتا تھا, انگلیوں کو قلم بنا لیتا تھا, ہوا کو کاغذ بنا لیتا تھا, لکھ رہا لیلا, زمین پہ لکھ رہا لیلا. جہاں اس کا دل جو سوال کرو جواب میں وہ صرف لیلا کہتا تھا. وہ آج بھی دنیا کے سامنے لوگ کا اس قصے کو آپ فرضی کہو یا حقیقی کہو, اس کو تو اتنی محبت کہ وہ اپنے محبوب کا نام جپ رہا ہے اور ثابت کر رہا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ پیارا کوئی نہیں. اور یہاں پر حال یہ ہے کہ ایمان والے کہلائیں, جس نبی کا کلمہ پڑھے اور یہ بھی سمجھے کہ اس نبی کی خاطر اللہ نے کل کائنات بنائی, جو اللہ کا عزیز ہے, اس کا ذکر ان کو اچھا نہ لگے تو پھر دشمنی ہوئی یا نہیں ہوئی. اب ایمان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرتے ہیں, بلکہ وہ تو کہتے ہیں سوتے ہوئے ان کا ذکر کریں, اٹھتے ہوئے ان کا ذکر کریں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آلے آلہ کہتے تھے. محبت والے تو ہر وقت ان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ان کا ذکر پسند نہیں, تو پتا چلا ان کو محبت نہیں. اور جس کو نبی سے محبت نہیں وہ کہاں کا مومن ہے, وہ کیسا مومن ہے, اس کا کیا تعلق ہے ایمان سے؟ کیونکہ جو نبی سے محبت نہیں رکھتا وہ مومن کہلا سکتا نہیں. سیدھی سی بات, کوئی جھگڑے کی بات نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیں, ایام اللہ ویسے تو سارے دن اللہ کے ہیں, مگر یہاں اللہ نے جن دنوں کو اپنا دن فرمایا ان سے خاص دن مراد ہے. کون سے دن مراد ہیں؟ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھنے کے لیے یہ بات بتائی ہے, پھر بتا دیتا ہوں. ایک عام کاغذ ہوتا ہے اور ایک نوٹ ہے, دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ ذرا اونچی. اچھا, کیسا فرق ہے کہ سادہ کاغذ آپ پھینک ہی دیتے, نوٹ والا کاغذ پرانا ہو جائے پھٹ جائے آپ پھینکتے نہیں. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ نہیں نہیں, میں اس سے بھی زیادہ کڑوی بات کروں. یہ جس کو آپ بندی کہتے ہیں, جمع دار کہتے ہیں, جھاڑو دینے والا, سلیپر کیا کہتے ہیں, یہی کہتے ہیں نا لگ, وہ جس برتن میں پانی پیے یا کھانا کھائے آپ اس برتن میں کھا بھی لیتے ہیں؟ نہیں کھاتے. اس کو ہاتھ بھی لگانا آپ کھا نہیں سمجھتے, فوراً ہاتھ دھویں گے آپ اپنے اگر لگانا پڑ گیا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ لیکن نوٹ وہ بھی دے تو آپ لے کے جیب میں ڈال دیتے ہیں. سچ کہہ رہا ہوں, اس سے اندازہ کرنے کے نوٹ کی اہمیت آپ کے نزدیک کتنی ہے. آپ نوٹ کی اہمیت کا اندازہ کر لیں کہ لینا ہو کچہرا ہو, پاک کے ہاتھ سے ملے ناپاک کے ہاتھ سے ملے, مسلمان سے ملے غیر مسلم سے ملے, نوٹ لے کر آپ جیب میں ڈالیں گے ہاتھ بھی نہیں دھویں گے آپ. صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس سے اندازہ کر لیں نوٹ کتنا اہم ہے آپ کے لیے. اگر یہ کاغذ کی کاغذ ہے نوٹ کی کاغذ ہے مگر نوٹ کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس پہ سرکاری مہر لگی ہوئی ہے، اس کی قیمت آپ کو معلوم ہو گئی۔ سرکاری مہر کی وجہ سے ارے سمجھنے کے لیے بات کی ہے، سارے دن اللہ کے ہیں مگر جن دنوں پر قدرت کی مہر لگ گئی ہے وہ دن بھی خاص دن ہے۔ اللہ سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں۔ اگر کسی کاغذ پر سرکاری مہر لگ جائے تو وہ کاغذ اہم ہو جاتا ہے، تو جس دن رات پر اللہ کی مہر لگ گئی وہ دن رات بھی آٹھ ہو گئے، وہ اہم ہو گئے، وہ اب آپ دنوں جیسے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ اگر اس کے بعد صبح رہ گیا کسی کو تو وہ بولے تو میں اس کو اور مزید واضح کر دوں، ان دنوں پر مہریں لگ گئی تو یہ جو اللہ کے دن ہیں ان سے مراد وہ خاص دن ہے جن دنوں میں اللہ نے اپنی کوئی نعمت نازل فرمائی، کوئی نعمت عطا فرمائی، اور ان لوگوں کے لیے وہ دن جن پر ان کوئی عذاب ہوا۔ اب دونوں کی باتیں سامنے رکھے کہ کچھ لوگوں پر کسی دن میں عذاب ہوا، کچھ لوگوں پر کسی دن میں رحمت اور نعمت نازل ہوئی، تو آگے اللہ نے اس کی بات کو واضح فرما دیا۔ توجہ کریں، اللہ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لکل صبار۔